السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چوتھے پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 172 سے 180 تک. پارا نمبر 4، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 172 to 180. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. الذین، وہ استجابوا، جنہوں نے لبیک کہی، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما اصابہم جو پہنچا ان کو، الکرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنو جنہوں نے احسان کیا، نیکی کی، دونوں میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، منہم ان میں سے، وتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجرن اجر ہے، عظیم بڑا، بہت بڑا. الذین، وہ لوگ، قالا کہا، لہم ان کو، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، جمعو تحقیق جمع ہو گئے، کم تمہارے لیے، فخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم اس بات نے بڑھا دیا ان کو، ایمانا ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل اور کتنا اچھا کارساز، فن قلبو پس وہ پلٹ آئے، بی نعمت من اللہ ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے، وفضل فضل کے، لم نہیں، یمسسہم چھوا ان کو، سو ان کسی تکلیف نے، واتبعو اور انہوں نے پیروی کی، رضوان الله، اللہ کی رضا کی. واللہ اور اللہ، ذو فضل عظیم، فضل والا ہے. انما بے شک، ذالکم الشیطانو یہ شیطان ہے. یخوفو جو ڈراتا ہے. اولیاءہو اپنے دوستوں کو. لا تخافوہم تو نہ تم ڈرو ان سے. وخافونی اور ڈرو مجھ سے. ان کنتم اگر ہو تم. مؤمنین ایمان لانے والے. ولا یحزن کا اور نہ غمگین کریں تجھ کو. الذین وہ لوگ. یسارعون جو جلدی کرتے ہیں. فی الکفر کفر میں. انہم بے شک وہ. لن یضرو ہرگز نہیں نقصان دے سکتے. اللہ اللہ کو. شیئن کچھ بھی. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ. اللہ کہنا. یجعل رکھے. لہم ان کے لیے. حظاً کوئی حصہ. فی الآخر آخرت میں. ولہم اور ان کے لیے. عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. ان الذین بے شک وہ لوگ. اشتروا الکفر جنہوں نے خرید لیا کفر کو. بل ایمان بدلے ایمان کے. لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو. شیئن کچھ بھی. ولہم اور ان کے لیے. عذاب علیم عذاب ہے دردناک. ولا اور نہ. یحسبن الذین کفروا گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. انما बेशक जो तुम ली ढील दे रहे हैं हम लहुम उनके लिए खैरुन बेहतर है लिअन्फुसिहिम इनके नफ्सों के लिए इन्नमा बेशक नुमली हम मोहलत दे रहे हैं लहुम वास्ते इनके लियस दादू ताकि वो बढ़ जाए इस्मन गुनाह में तुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है रुस्वा करने वाला मा कान अल्लाहु नहीं है अल्लाह लियज़रुल मुमिनीन के छोड़ दे मोमिनों को अला मा अंतुम ऊपर इसके जो हो तुम ही जिस हाल पर हो हत्ता यहां तक के यमीस अल खबीस वो छांट दे नापाक को मिनत तैयब पाक से वमा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला लियुत्लियकुम के आगाह करे तुमको अलल गैब वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह यजतबी चुन लेता है रसूल ही अपने रसूलों में से मैयशा जिसको चाहता है आमिनू बिल्लाह बस ईमान लाओ अल्लाह पर वरुसुलिही और उसके रसूलों पर व इन तो अगर तुम ईमान लाओगे व तक तकू और तकवा करोगे फलकुम तो तुम्हारे लिए है अजरुन अजीम अजर बहुत बड़ा वला यहसबन अल्लज़ीना और न गुमान करें वो लोग यबखलूना जो बुखल करते हैं बीमा साथ इसके जो अताहुमुल्लाहु अता किया इनको अल्लाह ने फदली ही मिन फदली ही अपने फजल से हुआ खैरल्लहुम वो बेहतर है उनके लिए बल हुआ बल्कि वो शर्रुल्लहुम बुरा है उनके लिए सयुतवकूना अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे ماں بخیلو اس کا جو انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اس کے یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہی اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی میراث آسمانوں کی، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے.